Ura eta lurra sostentzaileak, jendiak hortik jaten du. Munduan dira nazio danak, hoiegin dira mantendu. Dalangiliak bere izardia, hortarako ematen du. Bere garaian ipini eta aldana lurrarik endu. Obegen dukenek azaria ondo jarriko bagendu. Pentsa dezagun lenda biziko nundi daguen azia. Gure jainkuak eman ziona ugaritzeko grazia. Egonagatik baserritarra ontzat ezin ikusia. Honek ez badu lanik egiten galdua degu guzia. Nekazarien eskuan dago beste guzien bizia. Mundu guztia mantendutzen du nekazariaren lanak. Guera ordu askuan geure lanian ari geranak. Geuretzat gauza gutxi gordiak, besteri asko emanak. Nekazariak galanki badu, ondo dira beste danak. Premio handiak merezi ditu lurra ondutzen duanak. Alde danetik tiraka daude, badago nundik emanik. Ez dut pentsatzen era honetan hauentatuko degunik. Neska da motil kalera berriz, ez mendirako afanik. Lurrian jartzen ez baldin bada, ez da izango zer janik. Lengo apurra gaztatzen berriz, ez da luzaroko lanik. Otro. Nekazaria bera guztien fondo edo zimendua. Besterik askoa beraztuta, bera pobre gondua. Gogoratutzen azizaiona, dalarikan berandua. Partidurikan indartzuena, balitzalkar lagundua. Hau gaizki jartzen baldin bazaigu, galdua dago mundua.